یو جګړه می اچولې ده د خپل ځان د زور اور کول لپاره او د خپل خبرې د زور اور کول لپاره نغا بیا عزتمن ده یا ساده لو قران خلل په سلیل ناراضي ابه کوم نه ثابتې وا خپل عمل وکي خپل کار وکي داوی به اوچتی اوچتی او بیا نور عملو گورا دو پتول دنیا کې با بیداد ختم شی و ابل را دی می پشا منصور کی یو جنازه لطل اوما تو چی می کتل نو سیبان جنازه کی فادی شو نو خلق روان شو تو سیبانو تی پیسی او سابون کې خود او غی پیٹا پار شروع که نمائده او گورا دنیا کم ده تاورا سیده او زیاده ایسه گئی پر طول دنیا که اغا سخاب دتیان چو اغاییم اغا شپری خیده اغاییم و یار دا بس اصی چیده نو او سمیه و جنگی ده پر طول دنیا که بس چه خود اغا دای که لنبس کیگی او دعوه و چه او گورا نو اهل سنت والجماعت نو اهل سنت والجماعت ست عریف ده و عراشه گانت او گورا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ احکاف کے داغی تعریف کړه ده کنا چې اهل سنت والجماعت هغه دي چې هغه وای اراغه کول او فعل اراغه خبر او کار چې هغه د صحابه کرام او د نبی علیہ السلام نه ثابت نوی نو هغه بدعت دي په دین کې اراغه کار او اراغه خبره چی اغا دا صحابه اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ننی ثابتو نا اغا بدعات تی او کتوائی چی خده نا اغا وائی کچاری دا غروی و بہتروی لئنهو لو کانا خیرن لسبکونا ایلی کتی کار که سخوالی وی نا اغای بزمونگنا مخ کلو دا عملو زکه دا غینا یو خکار او نیکار نده پادشی ویاره بکڑه ده نده تا واحد اتشی کم عمل که دا صحابه دور که شوه ده صحابه کرام دا کڑه ده وایا امون تا واحد تاسو دو علماء دیوبند خلاب یه زمان اکابیرین و دیوبند که علم زده کڑه ده زمان کم مشر چه ده اغار دیوبند نده پاریخ ما تا وایا حضرت شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمه الله د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه شاگرد دی هدارنګ د شیخ الهند صاحب شاگرد دی حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه د دیوبند فارغ دی حضرت شیخ الحدیث مولانا قاضی شمس الدین رحمه الله آغا دا دیوبند فارغ دی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه آغا دا دیوبند فارغ دی حضرت شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمه الله آغا دا دیوبند فارغ دی حضرت سید عنایت الله شاه بخاری رحمت الله علیه آغا دا دیوبند فارغ دی دا وای دا کم یو دیوبند نه فارغ او کم یو دیوبند نو او هغه چې خبره کوي د دیوبند علما او د کتابونو نه کوي او باغی دلیل باندې هغه پیش کوي په خپل خبره نو هغه ټول هداغه دایره ده ها چې راځم شي ها په جنازګاه کې او دا یو وای ماته د دربخلې او بل وای ما قبول کړي دې ته هټولو بدعت ویل دي نو چه بیا اهل سنت والجماعت نو دا اغی خود اغا تعریف ده چه پا دین که یو کار صحاباو نیکڑه یو خبر اغی نیکڑه او ته که نو اغی تا بدعات وی نو دا کار صحاباو کڑه ده بیا علماء دیو بن لراشن ویو پا دی بانی غٹ غٹ ردونه کڑی دی لکا فتاوی را دا علوم دیو بندو گورا نوی خو پی ردونه کڑی دی نو آخر دارا تاو آیا چه کم مسلک ده اکه یو سره وای چې زه خدا دې نو کوم نو وای د مشر گدای زاجر دې پای کې خوکیږي نو د مشر گدای زاجر دے اگے کی خوکی گی نو پدے پر سبب آنے پوانو شو جی دا سپروگرام دے آولتا منگ دا خلق وائی وی دادی و بندیان ندی جس رڑیا منگا مسلمانیان جو ہے پدے جا در جا گڑا نکو چی سو گاداو دے دیو بندیان نی منگو تواو دا چی دنو ایمان کی نشتے تن نو آیا را دنو مو آیا دا سا خبر آدھا دا وارو سا خبر آدھا چیو سڑے دا ہوئی تراش ہو گو را اللہ را بولی دے تو آئی چکل قرآن سنت را بلینو یا سدو نعنکا سدو دا اوڑی بارتا نا پا اوڑی دلو سارا بیا بن رازی اغا یهودی اغا منافق را نیولیو دلاسا اغا منافق و توائی استازو مشر لزو کعب ابن اشرب لا اغا یهودی و توائی نستازو مشر لزو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عجیبا خبر خدا کنا اللہ وائی باکی بانو سرنگی وائی آل دائی اذا صابتم مصیبتن کلا چور سی گی دیتا سو مصیبت بما قدمت ایدیم تو سبب داغا ملونو چی مخ کے اولی گلا لسنو ددائی لکا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کیا و نور مفسرین چی کلا دا یہودی و دا منافق دوارا نبی علیہ السلام سخرالل نبی علیہ السلام دا غی خبری واوری دی نو حق دی یہودیون نبی علیہ السلام دا غب حقی فیصلہ اکڑا چی راو وطلو نو اغا منافق وای یهودی دا چه پده فیصله وان زمان تسلی نشته او رازا دا فیصله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لولو چه غل رال یهودی اغا تا واقع بیان کرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو اتاوی خوا دی منافق دا وی نبی علیہ السلام دا پا حقی فیصله کرده دا وی آو وی بیا مالا ولی راغلی آغا پی صلاح چه نبی علیہ السلام کرده ده بس آغا پی صلاح ده ده منافق شو بیمانه ده تپا ده مازغو که یو خبر پرتوه چه ده عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چه ده دیره ده یهود رو ده سخت خلاف ده تو کشار ده ما غط مخامخ کنو که ده شی جاو پا زد کرا شی اور دای را دی تعصب اور دشمنی دو وجه نا اغا زماها که پیسالا ہو کی نو بیا اغا منافق وی یهودی دا چرازا دا پیسالا حضرت عمر لولو اغا و تای رازا چه ورشنو سبا ہو کی و سرا چه دوار رال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لا نو دوار و تا واقعی بیان کرا یهودی و تا وی حضرت زمان دا فیصله نبی علیہ السلام کرده دا وی دا چاہ که کرده دا وی زمان دیتا وی رشتیا وی آقا وی منافق وی او جی کرده دا جی دا غصی کرده خو ما وی شیر آوره که مونگا آقای سا غصو وی خضر آزم مدره و ماری فاروق رضی اللہ و دلانو کورتا لار اتوری را واقستا چرا غی وی سوک چه دا نبی علیہ السلام با فیصله نیرزا نو دا آغا پا بارا که دو عمر فیصله دادا چه کلاس کرنو سٹی دن آغا بیوشتو سر یو دیگه للا پیتی تاوی دو عمر فیصله ویخا دیگه دا آغا منافق خپل خپلوان راجم شو نبی علیہ السلام لراغ للا نبی علیہ السلام دی شکایتو که و نبی علیہ السلام ایماجی فیصله کرده و اللہ ویسم جاؤکا بیا راشتا تا یحلفونا باللہ قسمون خریپا اللہ بانی ان اردنا چی ارادان وزمونگا اللہ احساننا مگر دا احسان جزمونگا ارادان نیکا وجی زمونگا خبر گی جی اخلاصو مونگو یلا که دیشی صدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سیودا سی دمینز زمانی اولار راو باسی دمینز که جوڑ جاڑیا ہو کی سا سدانه وجی چې استادو په پیسہ باندې ناراضاو خو مونږه ویسه جوړ جاړې وو کې وتاو ویګه او د موافقات د جوړ جاړې زمونږه راځه رو جوړ جاړې وا د موافقات وا هغه لګې د ویلا مونږ له سړې چې د نو هغه سر غوس ک الله تعالی نبی علی السلام د واهر اولې ګله چې عمر خبه صلی الله علیه صحیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو فاروق خطاب ورکا پی صلی اللہ علیہ وسلم خب صلی اللہ علیہ وسلم سچا در روان لے اگا عمر فاروق و خوا دا زمواری دا دا حاکم وقت که اگا پی صلی اللہ دو قرآن سنت مطابق و نکڑا اگا با اللہ تا مخامخ کیگی زماستا خبره دار دو کسانو میس کې نو قران او سنت مطابق خبره کول کچره ما او دا خبره رااله نور سر غسل او سر کټ کول دا زما او سایکار نه دي مطلب دا لږه چې حکومتي ذمہواری چې دا هغه په خپل لاس کې نه لري هغه چې هغه ذمہواری هغه ستیا دا غنه به الله ته پوس کوي کلکم راغن و کلکم مسئولن عن رغیتی دار مشر نوا داغد رغیت بارک تپوس کی گی بچه کم مشر دا کم از مواری اوالا دا اغا با آغین تپوس کی گی ہاں بحیثیت مومن مسلمان کتا داو آئے چه زخپل بی صلا پا شریعت کوما زما په دې جماعت کې عالم دی نو قران او سنت په احکامو باندې پوهیږي زما د جیداد دا مسله ده د پیسو مسله ده صبره مسله ده دا دل اوړو دې ته کینو دې ته به وایو چې د شریعت سره مطابق به سلوي نه به مونږ ته واوري د دې حکومت مخالفت نه کوي او د دې چې رینو عوامو مې څوک مخالفت ده نه کوي او چې هغه ولګي او هغه به صلی الله قرآن او سنت پر رڼا کې واوروله نو بیا د مؤمن مسلمان کار بدای شي هغه به صلی الله باندې او منی بیا خبره هم داسې ده د سوجه سوزایا زمونږ ملګرو کې داسې خبرې رالی تر دې پورې چې جج هغه تا وینا کړی ده چه تاسو پا خپل میست که دا بی صلا احل کئی بیا چه دینو کسان اغیطا میست شوی دی علماء میست شوی دی مفتیان ازارات را غلی دی اغیی اغا بی صلا کرده دا قرآن و سنت متعدی که کرده دا دوارو طرف امان دلی دا اللہ رب العزت ذکر کئی چه دی بی عراضی و کزمون اخری این عردنا الا احسانن جی زمانگی راده خو نیکا وجید احسان وا و توفیقا و ده موافقت وجید جوڑجاڑی وا داده ده نجی اسی بلا جوڑا کرا اللہ و اینما تا ده پتا دا ساس و دخپل اللہ و اینما تا پتا را چی آغا پسنیت را غلو جوڑجاڑی چرتاو آغا پی سلال و پیغمبر نمانلا اولائک اللذین دا آغا کسان دی عالم اللہ چه پویا دی اللہ تعالی ما فی قلوبیم پا آغا سا چه دی پزلونو دی دی که اللہ وی ما تا معلوم دی اللہ وی ما تا پتا دا چه دی رلک دن نصبی دی دا سال دا قرآن او دا سنت بی سلم نینا دا خو اصی خبر آغا چه زمون جور جاڑے نیاتو جور جاڑے مو نیاتو دا اصی خبری کئی دای د زړه نه بالکل په سلام منی د قران او سنت نو الله واي فارزانم بس مخواړه ود دینا د زړه لاندې وګ دی مکوا دا دی مجرمان او دا په غلطه دی دا خبره د غوګ مګ داس نور مزید چې جی دا زیاده او شو دا زیاده او شه ای زیاده نه شوه فارزانم بس مخواړه ود دینا وعظهم او نسیتو که دهی ده نسیتو دهو که چه اینده ده پرداست کارمه که وی دا غلطی بیا دوباره چی ره نو مدو راوی مدو سرا کوئی اینده دا پار خیال ساته ای و کل هم فی انفسیم او های دای دا پا مجلس نو ده دای که کالم بلیغا خبر اثر ناکا خق لکا و مضبوط خبر وطا کوا که گنجایشون پیدا کلوی نو عرصه که پیدا کیگی خو خد دو ٹاک الفاظو که والا جواب ورکا چو ماری فاروق خق کردی دی صحیح کردی دی بس که اول داده که دی ذرتا لغنی اومه نرمی راڑی نو دی لگنور خوگی گی بیا بل پلا کیگی خق لک وطا ہوا یا ٹیکی کردی دی صحیح کردی دی ولی دا پیغمبر پی سره نماندلا ولی دا قرآن پی سره نماندلا آقا چه ری سره باره که کما پی ساله کرده دا آقا سهی کرده دا خبره دا شریعت خو رنه رنه او سپین سپینی خبره کئی آیا که خود بسولانده و ببودلل نی اده وی دا دوبا دا و دوبا بازی وی ولی با دوبا زی دا دوبا تا روانه کرده دا وخکاره کی گی دا با لخکاره کئی دا هر سبا پا ڈاگا کی گی دا با سامڑا کی گی او انشاءاللہ تعالی چه سامڑا کی گی او سامڑا شو او نور بے اللہ سامڑا کی دا حق با پا ڈاگا کی گی او خلق بے ہوئی نی وَكُلَّ هُم فِي أَنفُسِهِم او آیا دا ایتا پا مجلسنو دے دائی کی حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ ذکر کئی فی أنفُسِهِم پا مجلسنو دے دائی کی یا وَكُلَّ هُم او آیا دیتا فی انفسیم و حق دا نفسنو ددائی کی قولم بلیغا خبر اثرناکا اللہ وی ما خو پیغمبر را لگل دیلو چه خلق بے منی دانا چه آغا با خبره که یدی بوی تک دا جی خو یر جی تک دا خو نا نا خو بکنی د پیغمبر خبره که خوب استمعنا و اطعنا مونگا واردل او مونگا امنل د پیغمبر خبره که خدا دی د پیغمبر خبره که دانیش ده جی تک ده جی خو لیکن چونکه چنانچه لیکن لحاظ دانیش ده دا خبره نیش ده سیده ساده صفا صدره خبره او سمعنا و اطعنا مونگو آوری دل جی ام مونگا اومندن باس دیتا دا مومن رویه وی دا شریعت با بارا کی دیتا دکا اللہ وی وما رسلنا من رسولین او ندیر علی گل مونگا ایسیو پیغمبر الا لیتوا بیذن اللہ مگر دیتا پارا چوی من لشی پا حکم دا اللہ سر اللہ وی ماو پیغمبر دیل را لگلو چه خلق بیمانی دانا چه پیغمبر منم خو خبر نمانم پیغمبر منم خو سنت نمانم پیغمبر منم خو طریقه نمانم دا خو نشکی دیگنا دیتا خو مسلمانی نوائی دیتا خو ایمان نوائی پیغمبر منی نو شریعت بیمانی پیغمبر منی نو خبره بے معنی پیغمبر معنی نو طریقہ و سنت بے معنی دا جلوی او پائے کہ وخپل خبره نی چې پیغمبر څنګه ویلی هغه سی بھائی چې پیغمبر څنګه کړی هغه سی بھائی بل شان منی صحابی دے او کس ہوتا وای حضرت زما د زی سنت ته راضی وای او ګټه راوغه تر اخلاص کړه والا د نبی له سمه کې موږ دا کاتي نه دي لري چې سالو زیږې سنت یو غیر له خلک راځم کی دی ګونه باندې اسه چاله او پلان یې زوی سنت دی یې سړی یا سوجي بما وا اپریشن دی وې او ماینر ونی اپریشن دی او د ډېر د پردې اپریشن دی نو بیا لګا نو بیا چې د خلک وته راځم کاوا او بیا به وجرا کې استاد یو مره استاد یې دوا وکړي یا سړیا دا ساجي وکا دې کامه کې سمو سي جاوګي غالب شرم تاسو کو مگر نه هي آتی یې زه خو نه ویریږه سړیا سلام علیکم دا اوس ته په ما باندې دا خبر ولې کې خبر ز کوم نو هغه چې خبر وکوم نو هغه کې غټول مطلب هغه مبهوم هغه راجم شي اټول مګری په وشي چې دا دې سوای مطلب دا لري چې دا کار چې کم کیږي دا خلاف سنت خودنه سنت دا خودی دا خلق راجم کله خلاف سنت دی ها یو سړی دی هغه د ماشوم خودنه وکړه چونکه دې سره زخم راځي اغا ماشوم جوړ شو روغ شو د شکرانی په توګه باندې اغا سورګوي نو داخه خبره ده دا که اوسړی دا اغا ګوتا غوسه شو زخمی شوی اغا جوړ شو او اغا داغې نه بعد چې دیو دغه رضا الله تعالی روغ کړم او زه چې دنو دا صدقه ورکوم دا سیدا خو نه را بل لانجه جوړی دا خو ډېر لوی سغلط کار دی نو څه کوي خلک نو منع کړی دا شریعت دا غین چې خلق و در آجاما که وما رسلنا من رسولین او نده لگل منگا اسیو پیغمبر الا لیوتو آبیدن اللہ مگر دیل پارا چه وی من لشی دا اللہ پا حکم سارا چه وی من لشی دا با منی نو د پیغمبر شان د پیغمبر احترام د پیغمبر قدر د پیغمبر مقام دا ټول شیدین او دا قابل عزت دي د دې منل او په دې ایمان راړل دا لازم دي او د پیغمبر په شان کې ګستاخی کفر دي او کم زړه چې د پیغمبر شان کې ګستاخی کوي هغه واجب القدر دي او دا د عدالت او دا حاکم وګه ذمہواری ده چې آغا یو داسې قانون چې دنو آب ملکی لاگو کی چې چا د پیغمبر شان کې ګستاخی وکړه هغه پانسی کیږي انا بسر غصی کی او دا ذمہواری ده در مسلمان او اے چا دا وردی خبر اجازت نوی که آغا اندو وی که آغا سکھ وی که آغا یهودی وی که آغا عیسائی وی که آغا مسلمان وی که آغا یو بل مذہب والی هی چا دا برده خبر اجازت نی چا غد یو پیغمبر پشان کم گستاخی ہوگی یو پیغمبر شان کم مونگ دی یو پیغمبر پشان کی گستاخی نی برداشت کم دا زمونگ چا غد دا زمونگ آواز دی اس خلق لی یادی نو اس نور خلق خوش آلی نو اغا خواغی پوش آو اللہ رب العزت بو سر پوشی ولو انہم او کچره یکینا دی ظلمو انفسهم کلا چه ظلم او که بخپلو زننو بانی پا کار خودی لداو غلطی تیو شوا جاو که راغلی و تاتا پس تغفر الله پس بخنه غخته و دا اللہ نا چی اللہ دا گناه می ماف که و استغفر لهم رسولو او بخنه غخته و دیل را پیغمبرو الله نه خپلم بخنه غوخته به پیغمبر ولم د الله نه بخنه غوخته چې الله ما بګا نو لا وجد الله نو خامخ مندل به او الله تعالی تواب الرحیم توبه قبل اونکه او رحم کو اونکه الله بولا توبه قبول کړي و رحم به کړو په دو باندې نو دای اولتا اولا که دل نو داغی صفایان شروع کلی نجی داسه نوا و نجی داسه نوا نو سیبان را لنو کسی جوڑا کلا وید نبی علیه صلی اللہ علیه سلام دا وفات پا دره مرز بانی یو بانده چی زمیدار راغه او د نبی علیه سلام کبر مبارک تا ادره دا وی یا رسول الله صلی اللہ علیه سلام ظلم می پزان کرده ده او زما د پاره بخنه وغواړه وی اواز ته د قبر نو هیڅ تا ګناه معاف شه دا یې غټو غټو سی باندې لیکلي دي غټو غټو کتابونو کې دې باره کې علامه ساسوانی رحمه الله سیانت الانسان کې ذکر کړي چې دا بالکل یو منګړته واقعیا ده اړه دې اس اصل او بنیاد نشته دارنگی علامہ محمد ابن عبدالحادی رحمه اللہ اغز ذکر کئی چه دا یو بی بنیاد و منگرد و واقع دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ البصائر کی ذکر کرے دے چردے پسند کے راویان شدی نو دروجن دی نو پدے بانے شدے نو اعتماد نشی کے دے دا سی امان گڑا دا جسے جوڑا شوے دا دا دا نبی علیہ السلام دا جوان خبر دا چی دا آغا جوان کے دا واقع را آگلے دا چی دا نبی علیہ السلام دا را آگلے ویزا دا خو لاواہ شروع دا کنو پیغمبر دنیا کی وہ جوان دے ہو نو اللہ وائی فالا نو ندے دا سے کار لکا سنگا چی دا خلقو گمان دے چی دا ٹول خلق مومنان دی چی قدیمی ویلے دا بس مسلمان دے اللہ وائی ناوے دا دا بچاوے وربکا او قسم دیوی درفستا اللہ وی زما دی پخپل ذات قسمی چه لا یومنونا دا خلق مومنان نشی کے دے دا خلق مومنان نشی کے دے اللہ وی زما دی پخپل ذات قسمی دا خلق مومنان نشی کے دے حتی یو حکیمو کا تر سوچے تے فیصلہ کا ان کے نی گردولے تے فیصلہ کا ان کے نی من لے فیما پاگا جگڑوں کی آگا اختلافاتوں کی شجرہ بے نوم چغرا شید دئی بمیس کی دئی میس کے کم اختلافات اور کمی جگڑے راغلی دی آگے استاد سنت مطابق سو پورے ہلکڑی ندی اوگے دے پیشکڑی ندی چرازی وید نبی علیہ السلام پا سنتو بانی گورو چی دا اللہ دا پیغمبر دے بارا کے سا وینا دا دا غصت طریقہ دا دا غصو کم دے سا پیسل دا او اللہ را بولی دا تو یو خدا چی تاو پیسل کا ان کے منی دویم چی تا پیسل ہو کے نسم مالا یجدو فی انفسیم بیا نمومید ای پخپلو ازلنو کے ہر جم مما قضیتا ستنگی سا خفگان دا آغا وجنا چتا فیصلہو کی بیادانی چی زیر بس فیصلہو بسو شونو بس ٹک دنو زسیدنو نا نا نا چی بیا پڑھ لگے پاگے خفگان نراولی دا دا پیغمبر طریقہ دا سی با کی گی زیر بس چتا سوائی نو دا سی با کونو دارتا چاوے دا دا مسلمان کار نوے دتا ووائی دا دا وادا دا غم دا معاملہ دا بد نبی رسام پا دے تری گئی چتا تو خواب پکے گئی نوزا با دقا سے سیدنو چتا تو خواب پکے گئی نوزا دقا بے سیدنو لکتا پی نی خوش آلا یارا نوائی بس دا سا مگنا کام دینو دا سا مسلمان دا مسلمان دیتا ہوئی دا دا پیغمبر طریقہ دا خج بالکل جیسا منگ با سکاری چی منگ با بلا طریقہ کو منگ مسلمانان یو دیتا مسلمانو علشی او بل دا نا چی دا یو زوی وادر دا پیغمبر با طریقہ کو بیا بل بچی دا نو اندوانو با طریقہ نا نا نا ویو سلیمو تسلیما او غارا کیک دی بیا بیا غارا کی خودل بیا بیا بیا بیا ارزر چی ما ملا راشی او دا پیغمبر سنتو دے مخامخ کی چا غسنگ پیسلہ اکڑا آغا سی غارک دی دانا چی آغا یو ظلی بل ظلیم زمان خلاب پیسلہ شو دا بیاو شو دا بیاو شو نا نا ہر ظل ہر تو لمر ہر وقت چا غارک دی آغی دا با امیشہ دا پار غارک دی او ہر وقت با آغی دا غارک دی او طول اخپل معاملے با دا اللہ دا پیغمبر پا سنتو بانے برابر ای اللہ دا مالم تو فکرہ کی ہوتا صلاح اللہ دے زمانگا زندگی دے قرآن و سنت مطابق کی اللہ رب العزت نے مونگتا آغا اعمال نصیب کی اللہ پہ رضا کی اللہ دے زمانگا تو اللہ وارد گنونا معاف کی سوک بیماران دی اللہ رب العزت نے تولتا صحت کامل ور کی کم مومنان مسلمانان وفات شوی دی کم شرانی کشرانی کا نارینی کا زنانی اللہ دے تولتا مغفرت نصیب کی جندو تا دی اللہ ہدایت استقامت نصیب کی اللہ دے ٹول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنا كتبنا او کچری یقینا مونگا لازم کرے وے علیہم پدی باندی ان یقتلوا انفسکم دا چے قتل کئی خپل زانونا او یخرجو من دیارکم یا ازید کرنو خپلونا ما فعلو نبو کڑے داکار نبو کڑے دی داکار الا قلیل منهم سیوا دلگو دینا ولو انہم او کچرے یکنن دی فعلو کڑے وے ما آغسا یعزونا بی جنسیتا کولش دیدا پاغی سرا لکان خیر اللہم نخام خوابا فائد منا دپارد دی و اشد تزبیتا او دیر زیادا سختا بمضبوط والی کی دیمان و اذن او پدا وقتی لآتیناهم خامخا ورکڑیو بومونگا دیتا ملدن تطرف اخفلنا اجرا عظیما اجر لوئی ولا هدیناهم او خامخا یکینا مضبوط کڑی بومونگا دی صراطا مستقیما پلارا نیغا باندی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَأُولَئِكَ نُدْعَى كَسَانَ مَعَ الَّذِينَ دَعَا كَسَانُ سَرَبِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ چې پر ځوانا کړي دا الله تعالی پاغي باندې من النبيين د پیغمبرانو نه او صدیقین او د صدیقین نه او شهدا او د شهیدانو نه او صالحین او د صالحانو نه فحسن اولئک رفیقا او سخی سدی دا کسان پا ملگرتی آکی ذالک الفضل من اللہ دا فضل لے دا طرف دا اللہ تعالینا وکفا باللہ علیما او کافی دے اللہ تعالی پویا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو خذو حذركم انسي اسباب د بچاو خپل فان بیرو سباتن بس اوزئی ڈالی ڈالی اوین فرو اوین فیرو جمیع یا اوزئی ٹول غنڈ و این لملکم او یکینان زنی دتاسونا لمن خامخا آغسوک دی لیبت انا چه خامخا ٹال ما ٹول کئی تیل ٹال کئی فائن اصابتکم مصیبتن بس کچرے اورسی گی تاسو تاس مصیبت قال نوائی دے قد انعم اللہ علی یقینن احسانک اللہ تعالی پا ما باندے اذ لم اکم مغم شہیدہ کلا چه نمزد دی سرا حاضر مخینو آیتونو کی اللہ تبارک و تعالی دا منافقانو دا پارا زجر ذکر کا او بیا اللہ تبارک و تعالی دی ایمان دا پارا یو درې شرایط ذکر کړل د ایمان د تقاضو د پورا کولو لپاره یو سړی ځان ته مؤمن وایي چې زه مؤمن یم او د ایمان دعوه کوي نو د هغه لپاره دا درې تقاضې مخې ته کېښودي چې یو سړی ځان مؤمن ثابتوي نو هغه به دا کوي چې دا غس معامله رااله څه خبره رااله نو هغه به د الله تعالی د پیغمبر سنتو ته مخ کوي او د هغې معاملې حل به په هغه طریقه راوباسي کومه طریقه چې د سنتو د نبی علیه الصلاة والسلام ده فیصله به په هغه قانون او په هغه طریقه باندې کوي چه کم قانون ده نبی علیه الصلاة والسلام او ده آغا ده سنتو ده دویم ده خبره چه کم فیصله ده سنتو ده نبی علیه الصلاة والسلام نواورو لشوا نو که رده آغی که فایده وی او که آغی که رده تاوان وی خب آغی بانی بده مطمئن وی او پزړګي وا پاغي باندې صحابګان نراولي په کولاو سینا په کولاو زړه باندې با خبره مانی او بد تسلیمي ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا او دریم دا چې ویسلمو تسلیما هر دل جدا سیما مل رازین او هر دل بوم داغی حل تلاش کئی پا سنتو دو نبی علیہ السلام کی آغا دریکا آغا پی سلام چا غد نبی علیہ السلام بی آغی تا با غارک دی او بیا بیا بوتا غارک دی دانا چی او دلی غارکی خود او بل دلی نا نو چی او سڑی دا سی نکی او غزان تا مومن وی نو دروغ وی دی د دې ایمان هغه تقاضه هغه نه پوره کوي الله تبارک وتعالى وایي مؤمن انسان خو هغه دی چې هغه د الله حکم منونکي چې د الله تعالی له طرفه هغه ته څه حکم شوی وي نو په داسې خبرو کې چې هغه کې د سر قرباني نه وي د مال قرباني نه وي نو دی غیتا نا تیاری گی نو لاراشا راشا کد سر قربانی بگرالا لا کد دن دا مطالبان لا کلوی چه دا سر زماد حکم نا قربان کنو بیا بسکول زکا اللہ تبارک و تعالی وی ولو انا کتبنا علیهم کچری یکینا المنگا لازم کلوی پدی باندی ان یقتلوا انفسکم دا چې قتل کوي تاسو خپل ځانونه و دای چې دینو معمولی خبره هغه ته غاړه نګدي نو لکه دین رسل د قربانولو مطالبه شوه نو بیا به لاس کول سدان راځيګنی الله چاته وایي چې دو سر پرېګا او سر ځان لغوس کا او ځان سر وغورځو خدا خو الله تعالی یو مثال ذکر کړي چو دا لاګستان وې دا مطالبه شوه تاو بیا دالا سکول غم رالی خادی رالا یو بلا معاملہ رالا پاگی که دا نبی علیہ السلام طریقی تا نیتیار سنت بانی عمل تا نیتیار چه پاگی که تا نسا دا سر او دا مال قربانی نشی طلب که دے نو کدا در نلا دا مطالبه شوی نو چه بیا بلا سکول ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم یو سره وای ما ته ودی ویلو نو تر دې لاړ نشو نو تر هغه به وسته لوي دا دوه ګامې زایو دوه قدم زایو دلته نه وي لکه وسړی ته ته وای دا دې په کوڅه کې جمعه دی هغه ته نه وي نو چې در باندې لا حج پر شینو البته بس لاړ شي مولا نه وي نو دومره لره بس لاړ شي خانقاه به ته بس لاړ شي الله تعالی و ادا عمل لکو انی دابم لاسه کلاو که ده سر ده قربانی مطالبه ده نشوه نا غبم لاسنگ کول بیا انی قتلو انفسکم دا جی قتل کئی دا سوخپل زانونا اوی خرجو من دیارکم یا اوزای دا سو دخپلو کورونا پریدهی لار شید اللہ تعالی را دین دا پارا دا خفل خور قربانی ورکی دا سر قربانی ورکی نو اللہ تعالی وی کدا مطالبه دن اللہ شوی نو ما فعلو الا قلیل منهم نبو کڑے دیدا کار الاوہ دلگو کسانو دا دینا سلک کسان بودا سی چاگئی با سر خپل قربانی کرو خپل کور بے پریخ ہو ملک بے پریخ ہو صحابی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وی که اللہ را بولی دے تو منگ بانی دا ایخے وی چا خپل سر قربان کئی خپل سر غس کئی خپل کور پریدے انو منگ با بلکل دا سکڑیو خو اللہ وی میرا بانی کرے دا منگ دے امتحان کی نیو چولی منګ دې امتحان کې نیو چولی دا مطالبه لمونه نه وکړي او ککړه وینم منګ با خپل سر قربان کړهو نبی علیہ السلام د چاوی پلانې داس کې وای نبی علیہ السلام وی دی امت کې الله داس افراد پیدا کړی دي چې دا وای ایمانونه داس دي داس داس لکه د غرونو پشان لکه د غرونو پشان مضبوط ایمانونه ول الله ورکړي دي چا غید الله تبارک و تعالی دو حکم پورا کولو دا پار عرض کئی عرض کول غاڑی غی اللہ و ایما فعلو الا قلیل منم آکم مخلصان مومنان مسلمانان چیدی ای بدا کار کرو او دا دو خلی دا دعوی کون کی اللہ و ای دی بدا کار نو کرے اللہ تعالی فرمائی دا اللہ را طرفا چه حکم کم حکم کیگی کم وینا کیگی او دی آغا کار کرده وینو دا با دیل فائده منو نو اس لگی چه پیغمبر ورلا پیسالا اکڑا آغا و تا قبول نوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نوالا اکڑا آغا و تا قبول نوا نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نوالا بیادی رخا پیسالا اکڑا ویدا الله د پیغمبر په فیصله چې کوم خلق نی راضي نو دا غیر په اړه وی د عمر په فیصله داله نو دا خپل فیصله واورولا الله رب العزت وای دا منافقان خلک کدی دا منافقت نکولې په کولاو زړه باندې د الله رب العزت حکم دغاړه کې خودلې دا دو قران کریم منل دو پیغمبر منل دا بوله بهتر و دا بوله فائدہ منو وا ولو ان لم فعلوا او کجری یکنن دای کړه و ما اس یو ازونا بی جنسیتا کول شدی دا پاغی سرا لکان خیر اللهم نخام خواه با فائده من آد پارد دی از وی او سڑی تجربه به طور بانی فخفل کور که او خادی رالا او او که رشیر دا اللہ دا پیغمبر پا سنت پا دیگه دا خادی کوما چردی با سنتی جایی او دی گوری بیا کدای نتیجه بسی لکان خیر اللهم اللہ و ایدا با دیل فائده من آد دا بولا غورا وا اللہ دا خو نتیجه معلومه دا ما دا تانا دا معلومه کن اللہ تعالی دا خو زما دا دنن کار دا سبانه نتیجه پدارا چه دا نتیجه را دی خدا و که بدارا اللہ تعالی وای چه زما پا شریعت زما پا حکم او زما دا پیغمبر پا سنت دی عمل کرده وینه دا بدل خوا اللہ دی نتیجه معلومه دا کن چې الله تعالی وای خوانو بس خبر کنه الله دا معلومه نتیجه ما او تا دنه له معلومه یو غم در کړه راغله هغه غم دې د الله تعالی د حکم او د الله تعالی د پیغمبر د سنت مطابق وکړه دا غي نتیجه وګوره بیا ته چې دا غي نتیجه صدا مونږ ټول کارونه خلاف د سنت کو د دنیا او د معاشره دود دستور او رسم رواج تا ګورو داغه مطابق خپل غمونه وزرو داغه مطابق چرینو خپل خادیان یې هغه کو نو داغه هغه نتایج هغه ظاهر دي چې هغه څنګه یې تعظیمی خبره ده چې د الله تبارک وتعالى د پیغمبر د سنت خلاف یو کار دی اوګه غم وا که خادی وا که بلی او عمل او معامله وا لازمی خبره ده چې دغه نتیجه به خراب وي دغه نتیجه به خنی الله رب العزت وای چې په دغه عمل کړه وای چې ود زو ثواب زما پیغمبر ود سوای نو لکان خیر اللهم نو خامخا و با فائدہ منا ده پار ده دی وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا او ډیر سخت په مضبوطوالي د ایمان کې دا خبر و د ایمان د مضبوطوالي لپاره ډیر ښه و امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي دا او وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا د ایمان د مضبوطوالي لپاره دا خبر ډیر زیاته سخت ور دي لپاره ډیر کلک و دیګې د ایمان مضبوطواله دی د دیو جنا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و چې د فساد په دور کې یو انسان زما یو سنت طریقه ژوندۍ کړه او سیو په سنت عمل دی یو چې د نه سنت طریقه ژوندۍ کولی نو کوم سنت چې معاشره کې رایج دی او را روان دی او خلک عبادت ګڼي او داغه په کولو باندې په تاسو ملامتیا ناراضي نو داغه یقینا چې تا ته اجر ملاويږي او نتیجه هم فائدہ بهترین ده او اجر او ثواب د هغه سنت باندې د عمل کولو زیات دی چې کوم سنت طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلقو روانه کړی ده او د هغه په ځای باندې بدعت یا رسمدار رواج ورکړی دی اوس هغه بدعت یو سړی کوي نو هغه دین ګڼي نو کوي بدعت وایي هم دغه دا چې دی دین او ثواب ګڼي او هغه دین کې نه پیغمبر نه کړي صحابه نه کړي او دی کوي او دین او ثواب ګڼي دغه دا بدعت وایي نو بدعت چې دی نو یو سړی ثواب ګڼي نو هغه دینه توبه وباسي د دیو جنا حدیث کرا دی چې الله به دې تیس رړی دا توبه توفیق نه ورګی دا غو جناره چې دی خپل عمل ګنا غړی نه دا چې ګنا یې غړی نو بیا وځي ته توبه وباسي چې ګنا یې سره نه غړی نو توبه دې نه توبه وباسي دا و حدیث هم دا غصر آغلی بگانا چه شیطان وی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو راوی دے دا حدیث شیطان وی ما خلق تا باکرل ملامی والا ما تکڑا با گناونو نو غیزت تا باکرل ما پا استغفار او پا لا الہ الا اللہ ویلو نو چه ما او قدر جزما غا محنت خوزدائی نمیوی مضمون دست دا حدیث زولا گی دا ملاغیم با بیدعاتو که مبتلا اکرل نو دا بیدعات نا یو سره توبه و بازی نزکا چه غیر گناه ثواب گنی نو دا ثواب گنی نو توبه تینا نو بازی و پا داغی که ولا مرگ راشی نوی زولا بیڑا غر که کم پا دی و هم یخصبون انهم یخصنون سنعا دا گمان که چه گی نمونگ خامل کهو الان کې عمل خلاف دو قرآن و سنتی نو آغا سنت چه آغا خلق روان کردی او داغی پزای بانی بدعات تا یا رواج یا رسم تا رواج ور کردی او آغا بدعات تا ختمی آغا رسم ختمی او داغی پزای سنت تری کرائچ که او آغا سنت دا پیغمبر جو انده که نبی علیہ السلام فرمائی چه دل اللہ دا سلو شیدان و ثواب ور کردی ځکه شهید په سمړو د الله تبارک و تعالی په دین مړو دی راي کې توس د الله تعالی د پیغمبر طریقه ژوندې کې نو تا خلق پری دین په دسترګو سترګو کې دی وای ستګ سپورې ورته کوي بده ردی ته وای بایکار د سره کوي دشمنی د سره کوي خبرې در بسې کوي چې دا خادی داسي دا غم داسي دا وګوره او دا خدا سی او دا داسی هغه ټول خبره ته اوري او ته صرف په دې برداشت کې چې خلق بوای زبد الله د پیغمبر سنت په لیکه ژوندې کوم چې یو خبره اوري نو باغې ته مړېږي یو خبره دومره ستغه او دومره روانه ای د خلکو چې هغه باندې دی وجنی نو په دې طریقه باندې شهید خو یو ځل اولګي دا بس مړ شو لار شهید شو او تا روزانه جواندین و اغا خبری او ری روزانه دی خلق پای خبر و وجنی روزانه از زهریلا استقی خبری حتی یو خبری او ری دو بانی مدیگی اللہ تبارک و تعالی دلز سل شهیدان اجر درکی در دمرا آسان کار دی در سل شهیدان و ثواب گردل دمرا آسان کار دی دا خودل گران کار دی کنا نو داغی دا پارا بچی دا سینه لویه اڑبا لویه و دا پیغمبر طریقه اغاو مخکی که دا خلقو خبر برستو که نو اللہ و ایو ایدن نو پا دا وقتی لا تینا هم خام خاور کرده با منگا دیتا من لدن اجرا عظیما دا ترب اخبرنا اجر لوی اللہ و ایلوی اجر با منگا ورکرده دا الله په دین باندې په قران او سنت باندې عمل کولو کې دا فائدې دي دی ایمان مضبوطواله او اجر عظیم دا دواړه چې الله درکړي ولا دیناهم او خامخا مضبوط کړی به مونږه دای کوز دا معنی کې چې خامخا هدایت به کړو مونږه دای دا صراط مستقیم د لارې نیغه یاده چې د عمل کو نو ته نه غلار الله تعالی نو خودلې ته خود خودلې وزګه به د عمل کو کنه الله و ای ولا هدیناهم او خامخا مضبوط کړی و مونږه دای صراطم مستقیما فلارانی غبانی او ډیر لوی د خیر کار دی کنه او قران او سنت باندې عمل کول دومره لوی کار دی دومره لویا فائده دا دومره بهترین نتیجه دا دومره خپل انجام دی الله رب العزت وای چې و من یطع الله والرسول او سوکه منی حکم د الله تعالی او د پیغمبر دا غو د الله حکم منی د الله د پیغمبر په سنت او عمل کوي نو الله وای په اولایک مع الذین بس دا کسان وی با دا آغی کسانو سران انعم اللہ علیم چې پیرځونه کړی دا الله تعالی په غیب باندې تا الله نو سوال کو کنه چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله مشاکل کو ساتي مونږه پنیغا لاربانی صراط الذین انعمت علیهم لار دا آغا کسانو چه تا پیر زونه کڑی دا پا غیبانی علامہ قرطبی رحمت اللہ لے تفسیر قرطبی کے ذکر کئی چه دا عمد صورت فاتحی دا آغا آیت سر متعلق دے چ هغه الله چې په پرځونه کړل او احسان او نعمت په کړه وین دا څوک دی دا کوم خلق دی نو من النبیین او صدیقین او شهداء او صالحین دا غسلور کې سم خلق دا خلق دی د دې هغه لارې الله پاغه مو مضبوط او ساده نو چې دنیا یې له هغه اتباع کړي نو آخرت کې به الله غي سره ساتي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وای چې الله تبارک و تعالی هر یو پیغمبر د مرګ د وفات په وخت کې هغه د دو خبرو اختیار ورکړي، دنیا کې پاتې کېږي او کنا زی دنیا نه زی. په دغه طریقه وای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کم بیماری کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساووته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وای چې په دغه بیماری کې د نبی علیہ السلام आवाज ناز شویو आवाज ناز شویو وی شنده خوزیده ما و تا غوگ نیزده که نویچه اللہ دا آغا کسانو سارا چه تا پی احسان کرده ده چه اغا پیغمبران دی صدیقین دی شهدا و صالحین دی او بیایو وی بی ما وی چه دا جوڑو زی وقت که اغا اختیار والا ورکولشو کم پرزی سو غواری چا سارا پاتی که دل غواری و سو نو نبی علیہ السلام چې الله دغه خلکو سره اندې زغه مې بوزا او یې سماله چې روح مبارک وته د بدن نه دا غینا مخکې وی اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى الله یو ځای میکا دا غړل سره چې اوچته دا غړل اوچته سره الله چغه پیغمبران شهدا صدیقین صالحین دی الله علیه السلام یوزای کا غنو روایتونو کې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه دا خبره راغسته ده په مختلفو موکو کې صحابه کرام راغلي دي او نبی اسلام دی خپل حادثه ظاهره کړی دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې او تاسو در زمونږ نشستو برخاست کیږي مون کور ناسیو یک دم تاسو راشی ذهن تا زلمو آرام نکی تاو سا غراشو تاو سرکینو خبر تلو کو بیا لارشو اخیرات که خوبجی استاسو درجه دیره اوچه تایی نو کچره زمونگ تاو سر ملاقات نکی گی دا خوبا دیره گرانشی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش دا آیتون اللہ راو لگل چو ومن یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دا آیتونه اللہ راو لگل یہ ذرا داغی حضرات اڑی رضی اللہ تسلیو شوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نوائی دا احادیث و اکثر کتابونو دا روایت ذکر کرده دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وای چې نبی علیہ السلام داوی چې الرجل مع من احب سره و هغه چا سره چې جاسره درلم می نه ای په دې سره وای ډیر حضرات ته تسلی شو ډیر زیات خوشاله شو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وای چې زما له الله سره